veranderingsgezindheid wel in zit. Maar het voelt zo. Ja, het voelt wel traag en langzaam. Het is ook een stuk microagressie misschien wel. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar het zit hem toch in die kleine dingen. Bijvoorbeeld van een voorbeeld dat je complimenten krijgt van dat je taalgebruik zo goed is. Ik heb namelijk een biculturele achtergrond. Of dat je hard door de rangen heen gaat omdat je vrouw bent en dus een andere culturele achtergrond hebt. Nou ja, dat soort opmerkingen zou betekenen dat je misschien wat minder kwaliteit hebt, maar misschien voor het oog of voor, nou ja, en dus een rol zou kunnen hebben. Een functie binnen Defensie is niet zomaar een functie. Als je jong bent is het nog spannend en mooi als je op missie naar het buitenland gaat. Maar als vrouw met gezin is dit bijna onmogelijk. Radoud legt uit waarom er iets moet worden gedaan aan de manier waardoor vrouwen worden vastgehouden binnen Defensie. Als je zegt dat je een inclusieve organisatie wil zijn, dan moet er ook de ruimte zijn om anders te mogen zijn. En dat zit hem in levensfase, dat zit hem in anders kijken naar de wereld. En nou ja, mensen met een biculturele achtergrond of introverte mensen of vrouwen, die kijken misschien net even iets anders. En wie waardeert of je kwaliteit hebt, hè? Dus dat is dan ook een interessante. Ja, Defensie wil dus diverser en inclusiever worden. En dat betekent automatisch meer vrouwen in dienst. Nu ben ik heel benieuwd of jij het eens bent met de manier waarop Defensie dit probeert te doen. Ze willen een vrouwenquotum instellen, maar is dat volgens jou wel de goede manier? Moet je juist niet kiezen voor mensen die kwaliteit leveren? Of vind je het wel een goed plan en is dit dé manier om vrouwen in het leger te krijgen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Dus de stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kunt me bellen via 0800-1121 of natuurlijk appen via de NPO Radio 1-app. Je bent natuurlijk ook welkom om een voice-appje achter te laten. Dat kan natuurlijk ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij me binnen. En dan speel ik hem af. Maar ook welkom om te appen of te bellen naar 0800-1121. We'll be right back. Chaka Khan met I'm Every Woman op NPO Radio 1. Defensie wil dus diverser en inclusiever worden. En dat betekent automatisch meer vrouwen in dienst. Nu ben ik heel benieuwd of jij het eens bent met de manier waarop Defensie dit probeert te doen. Ze willen een vrouwenquotum instellen. Maar is dat volgens jou wel de goede manier? Moet je juist niet kiezen voor mensen die kwaliteit leveren? Of vind je het wel een goed plan? En is dit de manier om, om vrouwen in het leger te krijgen? Ik praat graag met je over door aan de hand van deze stelling. Een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Dus een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Ik ben benieuwd naar je mening. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Afros. Goedemorgen, Afros. Goedemorgen. Hi, Afros. Een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Dat is de stelling. Ja, het is wel haalbaar. Alleen er moet veel veranderen voordat er dat gebeurt. Wat zou er volgens jou moeten veranderen? Ja, kijk, er moeten vrouwelijke commandanten komen, vrouwelijke luitenanten komen die vrouwen opleiden in eigen groep. Omdat ik heb een tijdje geleden gehoord in de nieuws dat onderzeeërs, vrouwelijke collega's die met mannelijke onderzeeërs mee waren. Mm. En die werden niet goed behandeld. Door mannen eigenlijk, zeg je? Ja, ja, dus ik denk dat het een volledige vrouwengroep moet staan. Met een vrouwelijke luitenant, vrouwelijke commandant. En die wordt opgeleid door een vrouwelijke... Maar je zegt dan eigenlijk dat het komt door de cultuur in het leger? Ja, ja, dat is het. Dat is hem, wat allemaal te horen was. En wat vind je ervan als je dan hoort dat... je hebt dan 88 topfuncties binnen Defensie... waarvan slechts 3 vrouw zijn... Ja, dat kan niet. Dat is te weinig. Ja. Als ik zie in andere landen, als ik zie in Suriname van waar zelf ik kom, en als ik zie in China, als ik zie in India, als ik zie in Duitsland en in België, dan zie je dat er heel veel vrouwen die in de leger zitten, meer dan in Nederland. Maar hoe komt het dat in Nederland dat het percentage dan zo laag is? Want als je kijkt naar reclames en die Defensie dan wel eens op televisie dan uitzendt... dan zie je vaak dat een vrouw bijvoorbeeld een hoofdrol speelt binnen zo'n reclame. Ja, ja, dat kan, maar er moet veel meer veranderen. Want kijk, de salaris speelt ook een grote rol, wat te verdienen. En dat hun op hun eigen gemak kunnen voelen... belangrijk is dat ook. Want, een leger is niet een normale baan. Het is een baan met stoere vrouwen. Er zijn niet vrouwen die bang zijn. Er zijn echte stoere vrouwen. Je moet echt opstaan met ballen, weet je. Dus dan moet echt goed voor die vrouwen een goede service. Je moet krijgen die geld. Er moet goed voor hen gezorgd worden en ze moeten zich ook veilig voelen, zeg maar. Ja, in Amerika, als ik zie in Amerika, dan wordt ze echt goed, goed opgeleid. En, wordt zelf wat vind je zo goed in Amerika dan? Ja, ik zie dat er heel aparte groepen zijn. Dat mannen niet in die groep komen, dat vrouwelijke groepen heel apart zijn. Daar. Die worden niet opgeleid door mannen. Meestal zijn vrouwen. Ja, dus er moeten dus ook meer vrouwen ook in topfuncties. Hey. En dat zou het hele systeem kunnen veranderen. Eigenlijk de cultuur, zeg je eigenlijk, binnen het leger. Ja, ja, dat zou heel, heel belangrijk zijn. Omdat, die kan ook andere functies bijvullen in de overheid. Vrouwen zijn altijd goed in de... Dus je vindt het idee van een vrouwenquotum eigenlijk goed, hè? Zoals ik het zo hoor, Afros? Jawel, jawel. Zeker. Helemaal goed. Dankjewel voor het bellen. Bedankt, hey, hè. Fijne avond. Jij ook. Tot ziens. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Esther gedaan, die zegt, biologie kun je niet ontkennen. Mannen zijn nou eenmaal sterker dan vrouwen. Ja, maar volgens mij hoef je natuurlijk niet, is het binnen het leger niet altijd een wedstrijdje wie er sterk is. Maar goed, er is ook gebeld door Richard naar 0800-1121. Goedemorgen, Richard. Hi, goedemorgen, Mai. Hi, Richard, hoe is het? Ja, lekker met jou. Ik zit lekker te luisteren. En ik denk, ik moet toch maar weer eens reageren. Want ik word hier weer zo moe van. Ik heb een neus op. Want ik denk bij mezelf dan, wie verzint dit? En wie is er om te gaan bepalen wat voor welke bedrijfsvak dan ook altijd maar weer een quotum kunnen we ook eens het gewoon de rollen omdraaien als er gewoon vrouwen zijn die bijvoorbeeld gewoon niet willen, punt. Dus bijvoorbeeld dat vrouwen gewoon überhaupt geen behoefte hebben om in het leger te gaan werken, dat bedoel je eigenlijk, hè? Nee, maar dat dus. Ik zei net tegen degene die de telefoon aanneemt, want ik weet niet, ik zat net te bedenken van je, stel je voor je... Natuurlijk, dames van plezier. Moet er dan ook een quota komen voor het aantal mannen voor plezier? Moet er ook dan een quota komen voor het aantal mannen die schoonheidsspecialist willen worden? Nou, waarom niet? Ik vind een grote onzin. Mogen het allemaal zelf bekijken? En ik vraag me dan ook werkelijk af, degene die dit elke keer verzint, hoeveel vrije tijd moet je hebben? Laat dingen gewoon zoals ze. Ja. Maar goed, kijk, er is natuurlijk wel een beeld. Want Esther appte dan bijvoorbeeld... mannen die zijn gewoon sterker dan vrouwen. Maar goed, als die stigma... waarbij vrouwen het gevoel hebben dat ze altijd maar sterk moeten zijn... om in het leger te moeten zitten of kunnen zitten... dan kun je natuurlijk ook... dat beeld moet natuurlijk een beetje weg. Dat je altijd maar sterk moet zijn. Nee, maar daar heb ik het niet over. Jij begint dan net over fysiek. Ik heb het gewoon. Het gaat er mij gewoon om. Het leger wil... Er is iemand die heeft gezegd van... joh. Een quote komen, want er zijn te weinig vrouwen in het leger. Dat is de stelling. Ja. En dan heb ik het niet over of je de... Want dan zit ik ook te denken, moeten we dan ook nog weer... dat klinkt dan ook weer, dat je niet gelijk. Moeten we dan ook gehandicapten naar de defensie? Van kijk, we hebben ook... Want waar het ook een beetje om gaat, om diversiteit. Anders krijgen we die discussie weer. Ik heb het niet over fysiek. Alleen, ik word er gewoon het geneuzel elke keer. Waarom laten... Ik blijf het zeggen, waarom is er hier, dingen zijn goed, dus dingen zijn niet goed. Kijk, en ik bedoel, ja, drie vragen aan de top bij Defensie. Ja, van de 88, hè? Van de 88, maar drie vrouwen. Ja, en wat wil jij eraan doen, Mai? Wat moet ik eraan doen? Dan kunnen we toch even met z'n tweeën even niet oplossen. Nou, wij zijn natuurlijk nu in gesprek erover. Dat is natuurlijk al een stap. Maar Richard, het punt is dat als je weet dat er dus drie vrouwen maar een topfunctie hebben... en je bent zelf vrouw, je hebt misschien de ambitie om in het leger te komen... en je denkt, ja, de kans dat ik ooit een topfunctie kan krijgen... wellicht wel klein, dan is de stap om überhaupt in het leger in te gaan... wellicht wel veel moeilijker voor een vrouw. Nou ja, dat vind ik van niet. Nee, maar dat vind jij misschien niet. Maar we hebben het natuurlijk wel over hoe dat voor vrouwen soms kan zijn. Ja, maar ja, kijk, als je alles zou gaan bekijken... Kijk, ik ben zelf chauffeur in het weekje. En op dat gebied wordt er gelukkig steeds meer. Kijk, natuurlijk zou ik het zien, maar... Kijk, we kunnen overal wel een quote om opgooien, maar ik en dat het hier en daar wat makkelijker zou moeten worden gemaakt, dan ben ik volstrekt. Het moet wat gelijker getrokken worden, want de vrouwenquote, weet je, natuurlijk, als je naar de cijfers kijkt, een vrouw verdient nog steeds veel minder dan een man ook, zeg maar. Ja, dus... maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het nu. Nee. Het is wel grappig dat jij van de stelling afgaat. Ik wil juist bij de stelling blijven. En mijn mening is gewoon. Er moet ook gewoon een bepaalde vrije keuze. We moeten ze ophouden met omdat bepaalde mensen vinden van het zou diverser of het zou gemener moeten zijn. Iets gaat of iets gaat niet. Dus jij vindt dat alles gewoon natuurlijker moet gaan en dat iemand gewoon lekker zelf moet bepalen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel van als het nou tegen mij vanavond... Maar ik denk dat geen enkele vrouw nu zich verplicht voelt om bij Defensie te moeten gaan werken, hoor. Nee, en dat zouden we ook absoluut zo moeten horen. Alleen, en daarom, een kwotum. Wat wil je dan gaan doen? Ja, want het is hetzelfde als met omscholen. Ik ben chauffeur en mijn vak valt weg. En ik moet iets in de gezondheidszorg gaan. Maar dat is niks voor mij. Want ik hou er niet van. Ik heb alle respect natuurlijk voor de mensen voor de gezondheidszorg. Maar ik vind, we moeten ze ophouden omdat bepaalde mensen zeggen van... joh, wij vinden eigenlijk dit... Nee. Wat iemand anders vindt, heb ik niks mee te maken. En daarom moeten we eens ophouden met die kwotum. Dat maar, is mijn mening. Ja, jij bent gewoon überhaupt tegen kwotum. Alles moet gewoon organisch gaan. En of het dan wel of niet... en of de uitkomst dan iemand of bepaalde groepen niet aanstaat... Ja, dat is mijn probleem niet. Ja, maar goed, als vrouw binnen een bedrijf werkt... waarbij je het gevoel hebt dat je ongehoord, waarbij je ongehoord voelt... dan kan ik me voorstellen dat je best wel blij kan zijn met zo'n quotum. Waarbij dus ook de belangen van een vrouw dus voorop komt te staan. Ja, maar ho, of je ongehoord bent. Kijk, ik zeg ook wel dat bepaalde dingen... ongehoord heeft er niks mee te maken of je een bepaalde functie wil hebben... Ik geef ook wel eens bepaalde dingen aan in mijn bedrijf... en of ik dan gehoord word, dat heeft er niks mee te maken... Nee, maar als er dus weinig vrouwen zijn binnen die functie, binnen zo'n topfunctie... en het is de norm dat alleen maar mannen zo'n topfunctie hebben... dan is dan verandert dat natuurlijk niet snel. Als er niet een quotum komt of als een bedrijf besluit om wat bewuster vrouwen naar voren te duwen en naar voren te schuiven. Die ook gewoon kwaliteiten hebben. Hè? Want ik ga er ook vanuit dat ze dit ook gewoon ook wel echt naar de kwaliteit kijken. Ja, dat snap ik ook wel. Maar jij hebt gewoon aversie tegen het woord quotum, denk ik. Ja, maar dat niet alleen. Het wordt steeds gekker. Ik zat heel toevallig een keer te luisteren en dan rond ik af. Dat ging over goede acteurs en actrices. Er was weer een groep die zei van, ja, dat mag niet meer. Het moet gewoon acteurs zijn. Dat betekent dat Jeroen Corabé gereageerd, die vond het belachelijk. Want een bepaalde rol wordt op een mannelijke rol of een vrouwelijke rol geprojecteerd. Maar er zijn dus ook weer groepen die daar weer een bezwaar tegen hebben. Maar het gaat totaal de verkeerde kant op, vind ik, in Nederland. En nu rond ik af. Helemaal goed, Richard. Goed om je weer even te spreken. Is goed, maar weet het uit. Hoi, hoi. Yo, yo, bye bye. Hoi. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Nou, Richard was duidelijk. Die is sowieso tegen een quotum. Die vindt het allemaal onzin. Het moet allemaal vanzelf gaan, zegt hij. En niks forceren. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenover kijkt. De stelling is dus, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Jozef. Goedemorgen, Jozef. Jozef? Hallo, hallo. Heb ik Jozef aan de lijn? Geen Jozef. Oké, dan ga ik door naar Mark. Goedemorgen, Mark. Ja, grappig. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ik had gedacht dat jij met een heel andere topic kwam. En, want gisteren hebben we de Prinsjesdag gehad. En dan gaat 10 miljoen naar de koning. En ik had gedacht, nou, daar ga je vast over praten. Nou, we hebben het al over Prinsjesdag gehad gisteren. Ja, dat weet ik, maar toen wisten we niet dat dat 10 miljoen naar de koning ging. Nee, inderdaad. Nee, dat was afschuwelijk. Want, we houden bij de stelling, want anders dwalen we volledig af. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Ik ben het helemaal eens met Richard. Daar begin ik mee. Want op dat quotum. Ik vind het... Natuurlijk, als we bijvoorbeeld alleen maar kijken naar de politici. We hebben nu bijvoorbeeld in Duitsland hebben Merkel. En ik vind het fantastisch wat ze al die jaren gedaan heeft. Want het geeft een prachtige, een soepel geluid. Want Duitsland is al zo'n mannenland. En dat er dan een vrouw als minister-president is, geweldig. Kijk wat we gehad hebben nu met Bijenveld. Dat was een minister van Defensie. Dat was een vrouw. Nou, ik heb haar toen gezien dat ze aftrad, hoe sterk die vrouw stond, hoe vrouwelijk ze was. Dat hebben we dat in het leger gehad. Geweldig, geweldig. En natuurlijk ben ik voor meer vrouwen in het leger. En, maar je zei net tegen, ik ben voor Richard. Maar Richard is juist niet voor een quotum, hè? Nee, natuurlijk niet. Want hij gaat ervan uit dat altijd het gezeur van mannen goed dat en vrouwen dat goed. Het is zo dat waar ik met hem eens verhol ben ook, is net zoiets als in de verpleging. Je hebt hele goede mannelijke verplegers. En je hebt vrouwelijke verpleegsters. Het is gewoon het gevoel waar je in rolt. En je moet daar niet meer onderscheid maken van man en vrouw. We werken eigenlijk als mensen. En de ene voelt zich aangetrokken om dan bijvoorbeeld verpleger te zijn. De andere voelt zich om verpleegster te zijn. Nou, toevallig zijn er meer verpleegsters in het ziekenhuis. En, maar ik heb ook hele goede verplegers meegemaakt in het ziekenhuis. Nou, hetzelfde in het leger. In het leger juist... heb je zowel mannelijke als vrouwelijke... waar ik niet met de eerste persoon eens ben, is dat je een appartement gaat. Maar die zichtbaarheid, dat zorgt natuurlijk wel weer dat iemand wellicht ook wel ambities krijgt om in het leger te gaan. Of inderdaad, wat je zegt, een verpleger wordt. Dus ik denk ook dat... kijk, als mensen weten dat ze gewoon kracht in hun lijf zijn... Er zijn vrouwen bij die ontzettend goed zijn in het lijden en heel goed zijn. Kijk, je hebt dat sociaal vaardigheid van vrouwen, heb je dus ook nodig in het leger. En ik denk dat, dat vrouwen net zo krachtig en sterk kunnen zijn in het leger als mannen. Kijk, vrouwen hoeven niet te denken van, oh, nou moet ik maar een man gaan zijn of mannelijk gaan voelen. En dan hoor ik er pas bij. Nee, dat vind ik jammer. Dat hoeft helemaal niet. Want dat vrouwelijk aspect hebben we ook in het leger nodig. Ja, precies. En het komt natuurlijk ook hoe de media... bijvoorbeeld naar films, als je naar films kijkt, hoe dat ook wordt neergezet, is dat het altijd een man is die in het leger zit en eigenlijk bijna haast nooit een vrouw zie ertussen zitten. Daar moet ook natuurlijk in veranderen. Hè? Dat je weet dat het gewoon echt zichtbaarder wordt en dat het niet alleen gaat om dat je fysiek heel sterk bent, maar het gaat ook gewoon om je mentale kracht. Ja, ja, en trouwens, films geven vaak ook verketenen. Films zijn vaak zo ongelooflijk zo mannelijk opgezet. Precies. Zo, het moet allemaal weer krachtig zijn en groot en sterk zijn. Er mag geen gevoel meer zijn. Natuurlijk mag er gevoel zijn. En er zijn ook mannen die vaak emotioneel in elkaar klappen. Vooral als mensen die bijvoorbeeld, er zijn nu ook weer mannen geweest die bijvoorbeeld weer naar Afghanistan zijn geweest en nu gewoon zien hoe die hele toestand. En dat ze terugkomen, getraumatiseerd en terugkomen van toen oorlog uit Afghanistan. Nou, en die mannen hebben dan ook echt wel vrouwen nodig die ze helpen. Dus het is ook goed om juist in landen waar je militaire mensen naartoe stuurt, mm-hmm. dat er zowel mannen als vrouwen gaat, dat het aardig gebalanceerd en, Mark, is wat gestuurd moet worden. Denk je dat, ja? Dat met een vrouwenquotum dat we wellicht meer vrouwen in het leger krijgen? Ja, ik denk dat we zeker vrouwen meer in deeg krijgen. En, maar we moeten ophouden met dat het zogenaamd allemaal zo mannelijk moet zijn in het leger. Het zijn gewoon mensen die ingezet worden. En net zoals in alle beroepen moet dat zo zijn. Dus we moeten een beetje af van dat macho-beeld er rondomheen. We moeten af van het macho-beeld. En we moeten meer een gebalanceerde dingen krijgen in de maatschappij van banen, ook in hogere posities. Daar moeten ook meer vrouwen zijn, waardoor ook in het leger. Er mag ook best een keer de hoofd van het leger. Waarom is het altijd bovenaan een man? Mm-hmm. Waarom nooit een vrouw? Net wie het bijvoorbeeld ook. Ik ben een ontzettend voorstander dat Rutte eigenlijk uit het toortje geschopt wordt. En dat daar ik heb daar liever Kaag zitten dan Rutte. Dus begrijp ik bedoel. Er moeten juist meer vrouwen in. Meer vrouwen. Ja, duidelijk. Mark, dankjewel voor het bellen. Dankjewel, alsjeblieft. Ik vind het leuk om weer in te mogen bellen. Dankjewel. Nou, altijd gezellig, Mark. Dank je. Jojo, bye-bye. De stelling is: een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Alicia Keys met Superwoman op NPO Radio 1. Ja, Defensie wil dus diverser en inclusiever worden. En dat betekent automatisch meer vrouwen in dienst. En daarom willen ze ook een vrouwenquotum instellen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Een vrouwenquotum dus in het leger. En daarom is ook de stelling: een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. En ik heb eigenlijk alleen maar mannen gesproken, dus ik zou het ook heel erg leuk vinden als een vrouw in zou bellen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening, maar alle mannen zijn natuurlijk ook hartstikke welkom. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Kafferlee. Zeg ik dat goed, Kafferlee? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Helaas weer een man. Wat zei u? Helaas weer een man, hè? Nou, dat maakt helemaal niet uit. Hartstikke gezellig juist. Ja. Ik vind een quotum een hele slechte zaak. Waarom? Omdat namelijk dat helemaal niet nodig is in het leger. Het is de overheid die het bepaalt. Mm-hmm. Als de overheid niet in staat is om zijn eigen medewerkers gelijkwaardig te behandelen en onder gelijke voorwaarden aan te nemen, dan zou eigenlijk, natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de functies, want er zijn bepaalde functies waar wat makkelijker mannen op werken en andere waar het ongeveer niks uitmaakt. Maar dan moet dat zich gelijk trekken. Ja, dus jij zegt eigenlijk, Kafferlee zegt eigenlijk, die quotum is niet nodig. We zouden überhaupt gewoon al van die 10% vrouwen die er zijn al meer vrouwen die topfuncties moeten geven. Je mag geen percentages noemen. Kijk, in de vrije marktwerking, in het vrije bedrijfsleven, daar speelt de marktwerking natuurlijk ook en er spelen nog meer krachten. Mm-hmm. Dus daar heeft de overheid wat minder invloed. Daar kan ik me nog iets meer regels voorstellen. Maar bij de overheid zelf, bij het leger, daar mag dat niet eens voorkomen, die willekeur. Dus dan heb je het puur over dat bepaalde functies nou eenmaal meer mannen aantrekken en bepaalde functies waarbij dat gelijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het probleem is eigenlijk, behandel man en vrouw gelijk. Maar zelfs onze overheid doet dat niet. Nou, dan hebben ze gewoon boter op hun hoofd. Mm-hmm. Dus het feit dat ze roepen, we gaan aan een quotum, is eigenlijk een bewijs van onvermogen. Ja, dus dat ze eigenlijk, jij zegt eigenlijk dat ze dan man en vrouw überhaupt al niet gelijk behandelen. Eigenlijk bevestigen ze het dan eigenlijk. Als de eerste basis over ons leger, dan moet het leger weg doen. We hebben een democratie. De Tweede Kamer is de baas. Die controleert de ministers. De minister is de baas van het leger. Daar zit een hele piramide onder. Je kunt heel gemakkelijk stellen, vrouwen moeten gelijk behandeld worden aan mannen. Dat is volkomen juist. Mm-hmm. Dat gebeurt in het leger op een of andere manier niet. En hoe komt dat, denk je? Dat komt omdat de regering, dat blijkt trouwens wel uit allerlei andere toestanden natuurlijk ook, gewoon helemaal niet niks te zeggen heeft over dat leger. Mm. Laten ze daar nou maar is het dan gewoon ook de cultuur wat dan binnen zo'n leger speelt? Dat het vrouw een beetje vrouwonvriendelijk is? Nou, dat ontstaat vanzelf. Kijk, van oorsprong is het leger om te vechten. Eigenlijk moet je zeggen, van oorsprong is het leger om te voetballen. Nou, we hebben nou eenmaal een mannenelftal en een vrouwenelftal. En ik heb de FIFA nog nooit over praten over een gemengd elftal. Mm. Dus er is wel een probleem. Of nee, geen probleem, want het is geen probleem. Het is een zegen. Maar er is wel een uitdaging natuurlijk. Ja, binnen dat leger. Dat bestaat uit heel veel onderdelen. En er zijn best wel onderdelen bij waar het lastig is om vrouwen in te zetten. En dat zou dan meer ook kracht, als het gaat om kracht, bij wijze van spreken. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, je hebt heel veel vrouwen die veel sterker zijn dan mannen. Zelfs fysiek. Ja. Dus laat nou gewoon niet gezegd worden, er komt een quote, maar laat dat nou gewoon gezegd worden. Mannen en vrouwen worden gelijk behandeld. We stellen bij elke vacature criteria heel objectief. En als je dan zegt, je hebt twee exact gelijke gewichten, wat de ene man is en de andere vrouw is, dan neem je de vrouw. Kan ik me alles bij voorstellen om dat weer gelijk te trekken. Maar verder moet je niet gaan. Maar eigenlijk, als je zegt, we gaan voor een quotum, dan zeg je eigenlijk, de regering is geen baas over het leger. Kafferlee, je zegt dat vrouwen en mannen dan gelijk zijn en we moeten dat meer zo behandelen, maar uit heel veel. Jawel, maar als je kijkt, dan hou ik weer de salaris erbij van een vrouw, maar we verdienen nog steeds veel minder dan een man. In een leger ook? Dat weet ik niet. Nee, we hebben het nu over het leger, hè? Kijk, het nee, maar het gaat erom dat het systeem is dat vrouwen en mannen dus nog steeds niet gelijk worden behandeld. Nee, maar we hebben het over een overheidsdienaar, het leger. Mm-hmm. Ja? Het mag toch niet zijn dat diezelfde Tweede Kamer dat niet kan regelen? Laat eens eerst naar zichzelf kijken. Dus eerst kritisch kijken van, joh, gewoon überhaupt... Dus bij de basis gewoon vrouwen en mannen gelijk behandelen. Dat zeg je eigenlijk. Bepaalt, ja. Als je bepaalt wat er in het leger gebeuren moet als overheid, moet je ook de baas zijn. En de baas hoeft niet negatief te zijn, dat is leidinggevend en dat is bepalend. Okay. En dat gebeurt kennelijk niet, want het is kennelijk nog steeds mogelijk dat in het leger, overheid, vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Dat zegt u tenminste. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd over de overheid per se, maar gewoon in andere werkvelden, dan zie je vaak dat vrouwen minder verdienen dan mannen voor dezelfde functie. Ja, maar dan heb je het over de vrije markt, hè. En ik denk dat in deze discussie de fout wordt gemaakt dat we het hier niet hebben over de vrije markt, maar over het leger. Ja. Duidelijk, Carverlee, jij zegt dus geen quotum en gewoon überhaupt gelijk behandelen. Duidelijk, dankjewel voor het bellen. En dan de vrouw eerst. Yes. Dankjewel, Carverlee, tot ziens. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen. Dus dat heeft ook Hans gedaan. Die zegt, ik zie totaal niet voor mij dat vrouwen zich als soldaat op een slagveld manifesteren. Een vrouw is per definitie een leven creërende persoon. Wel zeker dat vrouwen op afstand bepaalde zaken net zo goed kunnen doen als mannen. En dan denk ik aan logistiek, transport en het bestuur van robotachtige apparatuur. Maar wellicht zijn vrouwen al zo geëmancipeerd dat zij de vijand te lijf kunnen gaan met het gevaar daar zelf het slachtoffer van te worden. Je kan dus ook appen en ook nog bellen naar 0800-1121. Dat heeft ook John gedaan. Goedemorgen, John. Goedemorgen, Mai. Nou, die laatste appen, die heb waarschijnlijk nog nooit een documentaire gezien over het Russische leger van de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we het over 80 jaar geleden. Er was de beste scherpschutter was een vrouw. Kijk. En het stikte van de vrouw in het Russische leger. Allemaal vrijwilligers. Mm-hmm. Allemaal vrijwilligers. En kan ik dan horen dat jij ook voor een quotum bent, juist? Ja, ik ben voor een quotum. Ik kan er een heel kinderachtig rijmpje van maken. Dat ga ik niet doen. Maar een quotum bij de vrachtwagenchauffeurs lijkt me ook een goed idee. Mm-hmm. Want ik geloof dat Richard nog niet helemaal op de kast zat net. Maar nou wel. Maar een ander voorbeeld zijn in het Nederlandse verzet alleen al zaten relatief heel veel vrouwen. Meisjes met een rode haar. Ik kan heel veel Mietgies. Ik kan honderden opnoemen. Allemaal vrouwen die aan het front van het verzet ook meevochten en meededen. Het Israëlische leger, ik kan nog wel even doorgaan. Daar hebben ze gewoon een dienstplicht voor vrouwen. Ja. En ze doen het graag. En hoe denk je dat we dan toch meer vrouwen kunnen trekken bij Defensie? Nou, gewoon een kwotum instellen. Niet meer gekletst daarover. Er wordt al jaren over gekletst. En we moeten dit en we moeten gelijke kansen. Niks. Gewoon een kwotum instellen. Want er zijn genoeg vrouwen die als ze de kans krijgen en weten dat ze goed kunnen gaan verdienen, hetzelfde kunnen gaan verdienen en dat ze gewoon carrière kansen hebben, omdat er gewoon zoveel vrouwen moeten worden ingevuld op hoge functies, dan gaan ze er ook voor. Mm-hmm. En zijn ze er gewoon voor geschikt. Ik bedoel, er zijn wel bepaalde man- en vrouwenberoepen, daar wil ik echt vanaf weten, daar ben ik het wel mee eens. Zoals dat, wat jij nou doet, ik hoor liever een vrouw op de radio, die zijn gewoon veel beter te verstaan. Dat is gewoon een feit. Dus wat dat betreft hoor ik het liefst een vrouw op de radio en op de televisie. Ja, maar dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. En dan wellicht nee, hebben sommigen... dat is geen persoonlijke voorkeur. Nee? Die zijn gewoon beter verstaanbaar. Daar gaat het om. Ja, maar dat heeft wellicht een vrouwelijke luisteraar of een andere mannelijke luisteraar wellicht niet. Die denkt misschien, ik heb toch wat liever een man. Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar dan heb je het over voorkeur. Maar ik heb het alleen over het feit dat jullie beter verstaanbaar zijn. Oké. Okay. Nou. Dat is, ja, je bent bescheiden, maakt niet uit. Maar het is gewoon, dat is gewoon een feit. En dus wat dat betreft zijn jullie hartstikke goed ook op de radio. Inhoudelijk prima, allemaal prima. Er zijn hier en daar wel uitzonderingen over het grote 95% van de vrouwen op de radio, die doen het gewoon beter dan de mannen. Dat is gewoon een feit. Nou, dat kunnen we gewoon niet omheen. Dan zeg jij dus dat maar dan moet er dan een kwotum komen op de radio. Dat is natuurlijk wel even iets anders. Maar volgens mij is de verdeeldheid op... Nee, maar ik wou alleen maar aangeven. Ik geef toe dat er wel bepaalde mannen-vrouwen beroepen zijn. Mm-hmm. Maar desondanks vind ik dat vooral bij de overheid moeten wij over naar het zeg maar een afspiegeling van de maatschappij. Ja, en niet alleen meer van de samenleving. Ja, bij de voor overheidsinstellingen, het leger, de politie. En hebben ze ook meer gehandicapten ook. Want er werd net ook over gesproken. Mm-hmm. Natuurlijk kan iemand met in een rolstoel. Ik weet niet of jullie de Paralympics gezien hebben. Nou, zeker. Ik, neem me even niet kwalijk, zeg. Nog steeds schandalig vind ik het dat daar zo weinig van op tv kwam. Maar goed, mm-hmm. Dat is een ander verhaal. Maar kijk eens, dan hebben ze het over ja, geschiktheid. We kijken ook naar geschiktheid. Maar kijk, nou doen we net alsof er, wat er nou bij het leger rondloopt. En bij de politie is ook weer zo'n. Hè, bij de politie is ook zo'n. Ja, dan hebben ze het ook altijd over een mannenberoep. En, alsof al die agenten die er nou. Die meneertjes, agent die nou rondlopen. Alsof die allemaal geschikt zijn. Nou, kan je vertellen, dat is echt niet waar. Maar John, je kan ja, natuurlijk ook denken: van moeten we niet kijken naar kwaliteit? Ja, dat doen we toch. Ja, maar dan is automatisch voor jou kwaliteit, dus ook als we meer vrouwen hebben, dat is voor jou dan? Dat is helemaal geen. Het is helemaal niet gezegd dat vrouwen, als die hoog of dat die. Zeker. Dit verhaal gaat altijd over gelijke geschiktheid. En dan moet het gewoon. Dat is gewoon belachelijk. 88, 3 van de 88 is gewoon schandalig. Ik wist dat helemaal niet dat zo erg was. Ja. Maar kijk, ik ben jaren. Maar denk je dat er met een kwotum, John, meer vrouwen dan ook bij Defensie gaan werken? Nou, dat zullen we wel zien dan. Ik denk het wel. We moeten het proberen, zeg je eigenlijk. We moeten het gewoon doen. Ja. Maar dan heb ik het ook overheid breed. Hè? Alle overheidsinstellingen, allemaal quota-instellingen instellen voor vrouwen. Voor een afspiegeling van de maatschappij. Mensen van de migratieafkomst, zoals dat nu heet. Allemaal percentagegewijs. Mensen uit die jarenlang werkloos zijn. Zijn er ook zo'n percentage. Mm. Die moeten allemaal gewoon bij de overheid aan de slag. Duidelijk. Dat kan gewoon. Er zijn allemaal. En dan heb je het ook over. Bijvoorbeeld, dan ben ik het even kwijt. Maakt niet uit, John. Je hebt je punt duidelijk gemaakt. Dankjewel. Ja, oké. Okay. We spreken elkaar. Ik zie jou ook nog wel als generaal ergens een keer. toch? Wellicht. Kan altijd nog solliciteren, John. Ja, goed zo. We spreken elkaar. Dankjewel. Prettige dag, hè? Tot ziens. Ja. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus. Dat heeft ook Harco gedaan. Hij zegt, de opleiding op de KMA voor officier in het leger is nu eenmaal erg zwaar. Dus erg uitdagend. Of vind jij dat voor vrouwen minder zwaar moet zijn? Dat is een goede vraag. En er is ook gebeld door Martin. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen met Martin. Hi, Martin. Volgens mij heb je een boodschap. Ik heb een hele belangrijke boodschap. Vrouwen opgelet, bel nu in op 0800-1121. Nou, je zou bijna op mijn stoel kunnen zitten, Martin. Ja, ik zit momenteel in de zetel, hè, zeg maar. Ik ga je bedanken voor het bellen. Ja, en jij een fijne uitzending. Komt goed. Ja, dames, okay. Ook bellen naar 0800-1121. De stelling is dus, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Ik hoop je zo te spreken en alle mannen natuurlijk ook hartstikke welkom. 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Coldplay en Rihanna met Princess of China op NPO Radio 1. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Er is geappt door Esther die zegt, als je kijkt naar de schietsport zijn mannen en vrouwen gelijk. Ze doen het volgens mij zelfs ook samen. Kees zegt ook, meer vrouwen in het leger. Oké, kan, maar AUB niet zo'n quotum. De reden, dan wordt het weer een verplichting om eraan te voldoen. Meer zichtbaarheid voor vrouwen dan binnen het leger. Ik ben voor meer reclamespotjes met veel vrouwen in die spotjes. Hoe makkelijk wil je het hebben? KNN zegt, quotum is misschien niet het goede woord voor minder discriminatie van vrouwen. Want dat is er nog altijd op allerlei gebieden. Als er mensen nodig zijn, waar dan ook, dan mag er niet gekeken worden naar geslacht, kleur, etc. Ook niet als het gaat om salaris. Hans zegt, er zijn te weinig vrouwen met een functie in de bouw. Kijk, dat is natuurlijk ook nog een interessante. Wellicht ook een quotum, Hans? Ik weet het niet. De stelling voor nu is dus, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. 0800-1121, dat is het nummer dus. En er is gebeld door Theo. Goedemorgen, Theo. Ja, goedemorgen. Hi, Theo. Hoi. Ik heb 8 jaar en bijna 9 jaar bij Defensie gezeten. En ik ben nu 27 jaar vrachtwagenchauffeur. Ja. En ik begrijp wel waarom dat vrouwen dat niet echt aanspreekt. Waarom spreekt het vrouwen niet aan? Nou, het werk wat je moet doen bij Defensie, tenminste, er zijn wel vrouwen bij Defensie, ook in mijn tijd. Ik zat in de jaren 80, 90 bij Defensie. Maar dan doen ze meestal een kantoorbaan. En niet dat wat, wat ik zeg maar gedaan heb. En als nu de laatste 27 jaar een vrachtwagenchauffeur, daar kom ik ook vrouwen tegen. Alleen die rijden dan meestal niet internationaal. Dus zij staan niet s'nachts op een of andere douche parkeerplaats met collega's uit het Oostblok. En af en toe voel ik mezelf ook niet veilig. Dus, en ik ben echt niet iemand die... maar goed, ik wil alleen zeggen, vrachtwagenchauffeurs en alle twee beroepen zie ik wel vrouwen, maar die vrouwen doen meestal niet dat wat de gemiddelde militair en de gemiddelde vrachtwagenchauffeur moet doen. Maar heeft het dan met de fysieke vermoeidheid en waar je dus het mee te maken krijgt, of ook met een bepaalde macho cultuur en wellicht ook wel seksisme waar vrouwen dan te maken krijgen? Ja, allebei een beetje. Alleen het eerste wat je zei is, denk ik wel doorslaggevend, omdat als vrachtwagenchauffeur werk je 10 tot 15 uur en meestal meer naar de 15 dan naar de 10. Mm-hmm. En er zullen best vrouwen zijn die dat kunnen, dag in, dag uit, en dan ook nog af en toe weekenden. Maar ja, ik zie dat niet echt veel vrouwen doen. Ik kom er sowieso geen tegen die bij mij in het weekend. Theo, je zegt het zelf, hè? Ik zie het niet veel vrouwen doen, maar misschien moeten we dat juist meer zien. Ja, maar waarom doen ze het dan niet? Ik bedoel, er zijn vrouwen die vrachtwagenchauffeur zijn. Alleen, zeg ik al, die doen meestal dagritten. Dus die zijn dan s'avonds thuis. Ja. En niet dat ze ergens s'nachts staan. Ik bedoel, ik ben echt nog nooit op een parkeerplaats of op een autohoofd, dus waar dan alles mooi geregeld is met douchen en eten, noem maar op, ben ik nog nooit een vrouw tegengekomen. Het is misschien een enkele keer, maar dat is een zeldenheid. Dus er zijn wel vrouwen, ik kom wel vrouwen tegen, maar waar ik dan ook wel eens een bommetje mee maak. Maar dat zijn de meeste vrouwen die doen alleen maar overdag rijden. Die dus doen eigenlijk niet wat eigenlijk 80-90% doet, internationale ritten en ook s'nachts rijden. Dus gewoon de hele nacht rechtop blijven zitten. Ik zie dat de vrouw wel doen, maar ze willen het niet. Ja. Nou, we hebben het natuurlijk ook over het vrouwenquotum in het leger. En de reden waarom ze zo'n quotum willen inlassen is omdat er afgelopen zomer een publicatie was waarbij er staat dat er veel seksisme voorkomt binnen het leger. Een beetje de cultuur daaromheen, een beetje dat macho-cultuur. En ze willen dit eigenlijk inlassen omdat als er meer vrouwen binnenkomen, wordt dat masculine cultuur minder dominant. Dat is een beetje het idee. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar dat is dan ook weer op een bepaald niveau. Kijk, praatje over de vrouwen die op kantoor zitten en veel meer administratieve banen doen. Ja, dat zijn 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 vrouwen zit echt is militair, zeg maar. Ja, het zijn allemaal militairen. Ook een vrouw die dus op administratieve banen heeft, is ook militair. Maar de mannen die door de modder moeten, de militairen die de infanteristen en noem maar op, en die dus in de voertuigen zitten. Dat zie ik niet. Maar Theo, ja, zijn er wel, maar dat zie ik niet echt gebeuren. Je hebt dan zelf 9 jaar in het leger gezeten. Was er in jouw tijd in het leger ook die mannencultuur? Hadden vrouwen makkelijk erbij gekund? Nee. Toch niet? Nee, niet echt. En waarom niet? Ja, omdat dat macho, precies wat je zegt, dat is natuurlijk wel heel sterk aanwezig. Dat is gewoon zo. Ja. Daar kom je niet onderuit. En ik denk ook dat dat wel altijd zal blijven. Omdat dat is gewoon... Maar ja, als je meer vrouwen hebt, wellicht minder. Ja, maar dan, wat ik al net zei, op welk niveau, tot welk niveau. Okay. Ik zie niet echt een vrouw, er zullen er best wel zijn, die dat willen, door de bagger kruipen en dat soort dingen. En echt een man op man gevecht. Natuurlijk, er zullen best vrouwen zijn die dat kunnen en willen. Alleen denk ik niet dat ze het zoeken, de gemiddelde vrouw. Dat de gemiddelde vrouw dat niet wil. Ja. Duidelijk, Theo. Fijn dat je even belde. Oké, graag gedaan. En waar ga je naartoe? Want ik hoorde de TomTom. Ja. Ik hoor hem weer. Naar Duitsland. Noord-Duitsland, Hamburg, Bremen. Die kant. Helemaal goed. Oké, we spreken elkaar, Theo. Fijne reis. Doei. Tot ziens. Dankjewel, werk. De stelling is, een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. En er is ook gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Hi, Henk. Hoi. Een quotum. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ja, toch wel. Ja, sowieso. Omdat het, mensen zeggen het is een zwaktebod. En dat is ook waar. Alleen... Je moet er toch naar verandering toe. En dat is de enige manier om... Het is een soort noodkreet van laten we dit maar doen. Want anders draait het nooit meer om. Maar het zal best een macho-cultuur blijven. En het is echt nog niet afgelopen. Maar als je het niet met een sterk middel komt... Dan gaat het echt niet gebeuren. Dus, en vrouwen moeten zich natuurlijk ook veilig voelen, hè, tijdens het werk. En als je dan hoort dat die macho-cultuur zo sterk is... Ja, maar ik bedoel, een vrouw zal zich... Het is inderdaad belangrijk dat er dan meer komen. Mm-hmm. En mensen zijn heel bang dan voor verandering. Zo hoor ik heel veel mensen, het moet blijven zoals het is, want het is goed. Of het moet organisch gaan. Nou, er zijn heel veel dingen in dit land en deze wereld die helemaal niet organisch gaan. En die nou wel al heel lang zo lopen. Mm-hmm. Laten we kijken naar bijvoorbeeld het slavernijverleden of de constante, inderdaad, het macho-cultuur binnen Defensie. Mm-hmm. Dat is buitengewoon niet organisch gegaan. Ja, daar durf ik zeker wel alle gif op in te nemen dat heel lelijk is gegaan. Op een hele slechte manier. En nou leven we wel voort op die cultuur. En nou gaan we doen alsof dit een organisch proces is geweest. Dat is een beetje een oneerlijke stelling ook. Ja, dus jij zegt gewoon dat zo'n quotum juist heel belangrijk is en juist voor verandering kan zorgen. Dus jij pleit dus wel voor een vrouwenquotum, Henk? Ja, sowieso. Het is het enige middel. En ook in heel veel andere sectoren. Precies. Ik ben zelf ook chauffeur en ik denk ook dat het binnen het vrachtwagenrijden ook prima kan. En ook voor het overnachten, juist om het op de parkeerplaatsen. Iemand zei net ook de bouw natuurlijk, dat er ook weinig vrouwen natuurlijk in de bouw voorkomen. Maar die zouden het ook makkelijk kunnen. Ook de bouw, maar ook andersom denk ik dat het goed is dat we het anders ook wel aankaarten met schoonheidsspecialisten en prostitutie. Laat het allemaal aan iedereen over. Er zijn genoeg mensen die zich daarvoor lenen. En ik denk, het wordt allemaal zo ongelooflijk stijf gedaan met de politiek voorop, hoor. Mm. Hey Henk, goed dat je even belde. Ja, oké. Fijne reis nog. Yo, en tot ziens. Joe. De stelling is dus een vrouwenquotum in het leger is niet haalbaar. En je kon dus ook nog appen. Dat heeft Sanne ook gedaan. Die zegt, ik werk zelf bij Defensie en ik zou graag meer vrouwen willen zien in deze wereld. Het is onzin om te zeggen dat alleen mannen kunnen werken in het leger. We moeten echt af van dat imago. En misschien is zo'n vrouwenquotum juist dan een goed idee. Teun zegt, onzin. Hoezo moet er een vrouwenquotum komen? Je moet kiezen voor mensen met kwaliteit. En Lisa zegt, goed plan. Gelijk ook doen voor de politiek. Meer vrouwen aan de top. En dit was het eerste uur van gaan. Straks na het nieuws hebben we dus nog een uur, dus blijf luisteren. Tot zo! NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Suriname vraagt alle zorgmedewerkers die tijd over hebben om zich te melden. In een videoboodschap op tv sprak de minister van Volksgezondheid van een noodkreet. Verpleegkundigen, ziekenverzorgers en artsen wordt gevraagd te helpen in de strijd tegen corona. Volgens de minister verslechtert de situatie in Suriname. Het komt onder meer doordat zorgpersoneel uitvalt omdat ze zelf ziek worden. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. Er werd veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. De details zijn nog niet duidelijk, maar het kan betekenen dat China minder geld zal stoppen in kolencentrales in ontwikkelingslanden. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6.0 zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Ze wijzen erop dat minder dan 1% van de mensen in arme landen volledig is gevaccineerd, vergeleken met 55% in rijke landen. Volgens Amnesty hebben bedrijven als Pfizer en Moderna agressief gelobbyd tegen de wereldwijde verspreiding van deze vaccins. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is inderdaad van de vermiste Gabby Petito. De vrouw van 22 is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de FBI. Haar verloofde, met wie ze op reis was door de VS, kwam alleen terug van hun roadtrip en is sinds een week spoorloos. Het weer, er kan wat mis zijn. Vanmorgen een frisse start van de dag. In de middag meer zon en het blijft ook droog. Het wordt tussen de 20 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 22 september en je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over het laten staan van je auto. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag gaan de conducteurs van NS Internationaal staken. Een paar uur geleden begonnen ze en tot middernacht leggen zij hun werk neer. En verder gaat de Johan Cruijff Foundation vandaag op een tour. Op 20 locaties wordt bij scholen uit het speciaal onderwijs, verenigingen en instellingen allerlei sportactiviteiten georganiseerd om kwetsbare kinderen en jongeren te laten bewegen. En tot slot, de jaarbeurs in Utrecht houdt voor het eerst sinds de pandemie een beurs vandaag. De vakbeurs Openbare Ruimte duurt 2 dagen en wordt vakkundig geopend door burgemeester Sharon Dijksma. En dan nu de autoloze zondag. Lijkt dat jou wat? En gaan we dat misschien wel inlassen in de toekomst? Ik ben benieuwd, we gaan het erover hebben. Het is vandaag de Werelddag zonder auto. Een themadag waarop wordt opgeroepen om de auto te laten staan en bijvoorbeeld de trein te pakken of de fiets. De dag is ontstaan na de invoering van autoloze dagen over de hele wereld in 1973. Hier in Nederland waren er autoloze zondagen en dat klonk zo. Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers. En rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak. Maar verder leeg. Ja, op 6 januari 1974 was de laatste autoloze zondag in Nederland, omdat toen het einde was van de oliecrisis. Daarna zijn er nog enkele autoloze dagen op lokaal niveau georganiseerd, vooral vanwege het milieu. Maar op sommige plekken bestaat het nog steeds. Zo was er afgelopen zondag een autoloze zondag in Brussel. Elke van den Brand in de Brusselse, is de Brusselse minister van Mobiliteit. Zij vertelt in het Vlaamse radioprogramma De Ochtend waar de autoloze zondag voor bedoeld is. Het is eigenlijk vooral een manier om te tonen hoe je met andere keuzes de ruimte anders kan invullen. In Brussel is ongeveer 70% van de openbare ruimte voorzien voor wagens of in baanvak of in parkeerstroken. Op autoloze zondagen laten we die even aan de kant en laten we fietsers en voetgangers en openbaar vervoer alle ruimte innemen. En dat willen we eens tonen wat dat betekent. Er zijn ook tal van festiviteiten en op die manier ja, voel je je stad herademen. Je merkt dat ook aan de luchtkwaliteit die dan één dag plots veel beter is dan andere dagen. Het is ook een heel feestelijke dag, hè, dat iedereen komt buiten. Er is heel veel plezier, heel veel vreugde. Dus het is ook altijd goed weer op autoloze zondag. Ja, dat valt inderdaad mee dat het goed weer is. In Brussel lijken ze erg tevreden met het initiatief. En ook in Nederland zijn we ondertussen onderweg naar minder auto's op sommige plekken. In meerdere steden proberen ze het centrum autoluw of zelfs helemaal autovrij te maken. Maar hier is ook veel protest tegen. Volgens Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid TU Delft, hebben de tegenstanders niet altijd gelijk. Hij vertelt erover bij BNR Nieuwsradio. Voor mensen die echt niet goed een alternatief hebben dan met de auto naar het centrum gaan of naar een wijk om het centrum, is dat een nadeel. Dat is ook meteen veruit het grootste nadeel. Alleen wat je ziet is dat veel stadsbestuurders, maar ook bijvoorbeeld winkeliers en mensen in de horeca, er vaak bang voor zijn dat het flink ten koste gaat van hun omzet. Want ze redeneren, ja, dan kunnen die mensen niet meer met de auto komen. En dat blijkt dus uit onderzoek ontzettend mee te vallen. Op enkele uitzonderingen na blijkt dat de idee van no parking, no business helemaal niet klopt. Ja, een helemaal autovrij centrum is volgens Van Wee dus zeker mogelijk. Maar is dit ook een optie in heel Nederland? Zouden we weer terug kunnen gaan naar de autoloze zondag uit de jaren 70? We zouden met één autoloze zondag de CO2-uitstoot van 7000 retourtjes Australië kunnen compenseren. Zo, dat is wat, jongens. Maar verkeerspsycholoog Gerard Tertolen denkt dat het erg lastig gaat worden. Je hoort hem bij Spraakmakers. Ik ben heel benieuwd. Het is op zich wel een heel interessant experiment, zou je het kunnen noemen. Om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Maar ik vind er wel terecht dat er ook een paar keer gezegd is al dat de wereld wel heel erg veranderd is. En dat het toch een beetje een nostalgisch idee is uit de jaren 70. Van op de snelweg fietsen en alles. We zitten iets anders in elkaar. En dat willen we wel graag misschien wel ontkennen. Maar het is wel, het is wel een feit dat we nu heel anders met de auto omgaan. Een heel ander levensritme hebben. Een heel andere economische setting hebben. Bijvoorbeeld denk aan de IKEA's en zo. En natuurlijk is alles wel een zondag uit te schakelen. Maar het heeft wel even iets meer voet in de aarde. En het doet ook wel iets meer met de mensen. En dat deed je toen eigenlijk al. Want ik kan mij nog herinneren, een mooi voorbeeld uit die tijd van de eerste van die golf autoloze zondagen. Dat in Veenendaal op een gegeven moment een autoloze zondag was georganiseerd door de plaatselijke gemeente. En dat daar automobilisten luid toeterend door de voetgangersgebieden gingen rijden. Die zelfs dus op niet-autoloze zondagen verboden waren voor auto's puur om even te laten zien van dit pikken wij niet, dit willen wij niet. En ja, ik denk dat verzet nog veel groter wordt. Ik ben benieuwd of jij ook in verzet zal gaan als een autovrije zondag wordt ingevoerd. Of lijkt jou het juist een fantastisch plan? Misschien komen we wel iets meer tot rust als we een dagje de auto laten staan. Misschien ga je dan wel lekker fietsen, meer bewegen. Of vind jij het juist een enorme beperking van je vrijheid? Laat het dus weten. De stelling is dus ook, de autovrije zondag moet terugkomen. Dus de stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien heb je het ook, hè, die tijd in 1974, meegemaakt. Ik ben best wel benieuwd hoe dat allemaal toen ging. Dat weten wij natuurlijk allemaal niet meer, hoe dat allemaal toen ging in 1974. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. You get a fast car,

kijk, je moet kijken naar de onderliggende problemen. Nou, ik vind zelf gezondheid heel belangrijk. En ik vind dus ook heel erg de nadelige gevolgen van de luchtverontreiniging door het autoverkeer. Mm-hmm. Daar vind ik dat daar wat aan gedaan moet worden. He, dus structurele oplossingen. Ja, dus niet één keer per week, bij wijze van spreken. Nou, zeker niet één keer per week, maar het hele jaar door. Ja, precies. Nee, niet één keer per week een autoloze dag of zo. Maar gewoon structureel iets aan de nadelige gevolgen van het autoverkeer doen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk al wel, hè? Maar het kan nog meer, hè? Dus, en waar denk je dan aan? Nou ja, het zijn natuurlijk met name andere mensen die er last van hebben. Dus de plekken waar dus heel veel mensen wonen, ja, daar zou de maximumsnelheid. Dus dat gebeurt allemaal al wel. Maar goed, natuurlijk elektrische auto's, et cetera, promoten. Nee, mijn stelling is ook dat door het autoverkeer en brommerverkeer, natuurlijk, is ook heel erg. Mm-hmm. Krijg je eigenlijk een publieke ruimte die steeds ongastvrijer is. Waardoor mensen steeds meer geneigd zijn om zich snel doorheen te bewegen. Mm. Dus je geniet niet meer als je van A naar B gaat. Nee, je probeert zo snel mogelijk van A naar B te komen. Dus mensen kopen elektrische fietsen en ze kopen brommertjes. Weet je wel, allemaal om zo snel mogelijk, afgezien van natuurlijk dat ze ook snel van A naar B moeten. Hè, vanwege de economische druk en welvaart die we moeten in stand houden. Ja. Dus mijn standpunt is, ja, kijk nu naar de echte problemen die je probeert op te lossen en pak die aan. En ja, ga niet mensen onnodig tegen je in het harnas jagen door te zeggen, je mag op die dak geen auto rijden. Nee. Nee, maar het kan ook wel weer voor extra rust zorgen, bijvoorbeeld. Nou, absoluut. Het lijkt me heerlijk om gewoon te weten dat er niks rijdt. Nou ja, goed. Alleen als je nergens naartoe hoeft, natuurlijk. Ja. Nee, we hebben hier in Delft ook al geprobeerd om een dag of zo in het najaar de autoluw of geen auto's. Maar ja, op de een of andere manier lukt dat gewoon niet. En zou het ook geen mooi evenement kunnen zijn om te laten zien dat het dus wel kan, of dat het hoe het er ongeveer uitziet, om mensen een beeld te geven? Ja, op vrijwillige basis natuurlijk. Ja, ik ben er niet voor dat dat georganiseerd wordt. Nee, ja, ik bedoel, ik ben er, zoals ik al zei, niet. Ik heb zelf geen auto. En ook geen elektrische fiets trouwens, maar ik reis natuurlijk wel met het openbaar vervoer, dus ook genoeg van gebruik gemaakt. Maar goed, nu raak ik een beetje van me apropos natuurlijk. Maakt niet uit, ik snap het wel. Je zegt eigenlijk van ja, zo'n dag we moeten kijken naar het grote probleem en met zo'n dag ga je het wellicht niet oplossen, dat zeg jij. Dat zeg ik, ja. Duidelijk, dankjewel Mark voor het bellen. Graag gedaan. En slaap lekker zo. Ja, probeer ik. Tot ziens. Doei. De stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je met de fiets of ben je met de auto vandaag? Ik zit lekker gewoon in mijn auto. Het is door mijn krantje te lezen, maar ik vind het een beetje krom, want ze zeggen allemaal, we zijn allemaal naar 24 uur economie. En heel veel winkels zijn 7 dagen per week open. Als ze dat nou eens gaan beperken, gewoon alleen op zondag de supermarkten opengooien en de drogisten, want daar kun je ook medicijnen halen. Dat die open gaan en de rest gewoon dichtgooien. Kijk hoe hard. Je bedoelt dus de supermarkten wel open, maar alle overige winkels die moeten dicht op zondag? Ja, want in die zin, dan denk ik van mezelf. Kijk, ik vind het ook leuk hoor, om op zondag even naar een Action of wat dan ook te gaan. Maar ik vind het niet noodzakelijk. En de noodzakelijke bewegingen, die moet je beperken op zondag. Tenminste, die moet je alleen toestaan. Maar ja, dan krijg je ellende lange files richting de supermarkt. Maar ik vind het. Denk je? Ja, zeker. Want je hebt ook gewoon funshoppers op zondag. Die gewoon met de auto naar een winkelcentrum gaan. Die gaan de kledingwinkel in en kledingwinkel uit. Dan denk ik, ja, bij wijze van spreken, weet je, het is leuk en aardig bedacht om een autoloze zondag. Maar mensen die gaan bewust ook op zondag met de auto naar de binnenstad van bij wijze van spreken van Amsterdam. Ja, ik zou het niet doen, maar ik vind Amsterdam gewoon een rotstad. Maar daar niet van. Maar. Het is gewoon best wel druk. Dus het is best wel een beetje een rare keuze om dan de auto te pakken als je gewoon in het centrum van Amsterdam woont. Dat zeg je eigenlijk, hè? Nou ja, ik vind als jij in het centrum van Amsterdam woont, daar heb je gewoon recht. Is gewoon een mensenrecht om te zeggen, ik wil een auto voor mijn deur hebben. Alleen dat wordt door de gemeente eigenlijk niet gedoogd, zeg maar, meer. Je wordt eigenlijk geweigerd als je in de binnenstad woont om een auto voor de deur te hebben. Dat is het beleid van Amsterdam. Maar ik vind een autoloze zondag. Probeer eerst maar eens gewoon alle autobeperkingen omtrent een 24-uur economie. Want dat is natuurlijk het beleid. Je hebt zoiets van, we moeten kijken ook naar het probleem. Zeg maar, want mensen pakken gewoon snel de auto of hebben de auto nodig, omdat de economie ook 24 uur per dag draait. En ook in het weekend. Ja, maar stel ik zou op zondag mijn auto laten staan. Aan de ene kant zou ik dat wel kunnen. Aan de andere kant zou ik het niet willen. Want ik ga zondagavond altijd van mijn camping weer naar huis. Dus dat is niet voor mij realistisch, zeg maar. Alleen, ik betaal wel de volle map qua wegenbelasting. Gaan ze dan al die... kan je dan ook in plaats van 7 dagen kosten, 6 dagen kosten? Wellicht. Ik geloof het niet. Nou. Daar geloof ik niet in. Dus in die zin, als het dan voor mij dusdanig beperkt wordt op zondag te rijden, dan vind ik gewoon dat ook gewoon de automobilist gebaat moet zijn dat ze dan korting krijgen op de verzekering en op de wegenbelasting. Maar dat zie ik niet gebeuren. Want dan je ziet het niet gebeuren, daar heb je geen vertrouwen in. Hey Wouter, duidelijk. Je zegt de 24-uurseconomie, we moeten draaiende blijven, dus het is onmogelijk. Ja, ik wil nog wel 1 steek onder water maken, dat vind ik wel. Dan zie je Willem-Alexander maximaal lachend en zwaaiend op de foto. Maar ze krijgen wel 10 miljoen. Ja. Alle andere bijkomende kosten erbij. Dus ja, ik vind dat wel een beetje triest eigenlijk. Maar dus goed, jij zegt gewoon korting op je verzekering. Hey Wouter, we spreken elkaar. Is goed. Tot ziens. Joh. Hoi. De stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen zoals Ed. Ed zegt helemaal eens met de stelling. 1 keer per maand op een vaste zondag, bijvoorbeeld de eerste zondag van de maand. Prima voor het milieu en het brengt wat rust in deze hectische tijd. In 71 of 74 werkte dat perfect. Alleen bij hele hoge uitzonderingen kon je een ontheffing krijgen. En Joris zegt, lijkt mij weer heerlijk een autovrije zondag. We kunnen prima op de fiets. Ik ken het nog van vroeger, was top. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dat dan vroeger was. Ja, mochten mensen nu luisteren en dat ze heel beeldend kunnen vertellen, bel dan naar 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd naar de autoloze zondag in 1971 of 1974. Karin zegt ook, lijkt mij weer heerlijk een autovrij zondag. We kunnen prima op de fiets. Ik ken het ook nog van vroeger. Dat is ook bijna hetzelfde appje ook. En Erik zegt, niet eens met de stelling, doe lekker van maandag tot en met vrijdag autoloos. Hoef ik ook niet naar het werk. Of was dat niet helemaal de bedoeling? Nou Erik, ik weet niet of je werk er blij van wordt. En Connie zegt, geen autoloze zondag, maar structureel het openbaar vervoer veel goedkoper of gratis maken. Kijk, dat is een andere oplossing natuurlijk. Ja, bellen kan naar 0800-1121. En de stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. En er is gebeld door Ben. Goedemorgen Ben. Ja, goedemorgen met Bert. Met wie? Met Bert. Oh, Bert. Sorry, er stond Ben. Ja. Bert. Nee, dat maakt niet uit. Ik ben helemaal voor en van mij mag wel elke maand 1 keer. Elke maand 1 keer? Ja, ja. En mag ook wel 2 keer. Maar weet je waarom? Nou? Dan wordt de olievoorraad weer ontzettend veel en dan gaat ook de olieprijs omlaag. En zoals het nu is, we worden helemaal uitgemolken. Ja, dus dan snijdt de messen alle kanten. Ja, dus... het is goed voor het milieu. De olieprijs zal dan weer omlaag gaan. En daar ben ik wel voorstander van. En misschien ook wel die bewustwording, hè, denk ik. Ja, ook de bewustwording dat het allemaal zo hectisch is. Ik krijg zelf ontzettend veel. Ja, maar ik zou het geweldig vinden En ook voor de, zeg maar, de OPEC-landen. Omdat er dan veel minder olie wordt verbruikt. En dus dan kan gewoon de olieprijs omlaag. Mm-hmm. Dat is ook een soort standpunt van ons. Dat we een keer tegen gaan schrijven. Ja, precies. Dus dan zou zo'n autoloze zondag één keer per maand een prima optie zijn. Ja, twee keer per maand mag ook wel een dag in de week. Ik weet wel dat het economisch niet haalbaar is. Maar we worden naar alle kanten uitgemolken. Het was vroeger al, of vroeger, volgens mij 2015, was een barrel olie was $147. En nu zit een barrel op $70. Dus dat is zeg maar zo'n beetje de helft. Maar we betalen net zoveel als toen. Terwijl de dollar ook ongeveer gelijk is gebleven. Dus er is gewoon iets anders aan de hand. Ja. Heb je dan ook niet... Dat is een goede melk toe voor de overheid, Mai. Maar Bert, heb je dan ook niet het gevoel, want we hebben natuurlijk allemaal met corona te maken gehad. En toen zag je dat veel minder mensen ook de auto pakten. Die gingen gewoon veel meer thuiswerken. Waarschijnlijk wordt het thuiswerken ook het nieuwe werken wellicht. En blijft het een beetje zo. Dus je denkt, misschien zou zo'n autovrije zondag gaat misschien wel lukken één keer in de maand. Ik weet niet of het zo gaat lukken, maar ik zou het gewoon geweldig vinden. We kunnen altijd een keer proberen, toch? Ja, nee, maar het is puur omdat ook de overheid, zeg maar. We worden gewoon met 80% zo'n beetje aan accijns zitten op een liter brandstof. Mm-hmm. En dat is gewoon te gek voor woorden. En je hoort er niemand over. En we zijn in Nederland gewoon, als je in Nederland kijkt hoe met Duitsland, de BPM en zo, wat wij betalen, kennen ze helemaal niet in Duitsland, in onderliggende landen, de meeste landen. En hetzelfde met de wegenbelasting. In Duitsland, zeg maar, als je een dikke auto hebt, betaal je dan 400 voor het hele jaar, een diesel. En in Nederland betaal je zo'n beetje €2500 op. Dat is echt te gek voor woord. Ja. En we pikken het allemaal. En je hoort er niemand van, ook niet bij de overheid. En, dus, we zijn gewoon allemaal de brave burger. En wij betalen wel. Ja. Bert, fijn dat je belde. Ja, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Je zit in de auto, denk ik ook, hè? Ja. Ik zit bijna bij Frankfurt. Dat vind ik wel mooi zoals nu. Normaal kan ik jullie niet meer ontvangen, maar omdat ik gebeld heb, ben ik zeg maar zo'n beetje nou bij Neuwied. Wat fijn. Fijne uitzending nog, hè? En bedankt, hè. Tot ziens. Werk ze. Doei. De stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. De Eagles met Live in the Fast Lane op NPO Radio 1. Ik ben benieuwd of jij ook in verzet zou gaan als een autovrije zondag wordt ingevoerd. Of lijkt het jou juist een fantastisch plan? De stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Nico die heeft gereageerd, die zegt... Nee, geen autovrije dag, Nederlanders. Zijn een zeikvolk, overal over janken. Ik leef mijn leven, trek mij nergens iets meer van aan. Ook niet van de corona krijg ik net nou oké over en uit. Oké, duidelijk Nico. En de stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. En er is gebeld door Charlotte. Goedemorgen Charlotte. Ja, ik ben zojuist wakker en ik hoor iets over autoloze zondag. Nou vraag ik me dus af, hè, is dit bedoeld een autoloze zondag één keer per jaar? Of wat is precies de bedoeling hiervan? Er is nog geen officieel plan hoor, maar het is vandaag de dag van de werelddag zonder auto is het vandaag. Oh, dus ja, vandaar hebben wij de stelling eraan gekoppeld. Ja. Oh ja, de dag van de secretaresses, van de schilders. Precies. Van de bouwvakkers. Weet je, dat ik dat echt allemaal heel erg absurd en infantiel vind. Dat er overal een dag voor is. Ach, dat is toch gewoon krankjoren. Maar weet je wat... Maar goed, Charlotte, jij hebt volgens mij wel 1974 meegemaakt. Ja, dat heb ik inderdaad meegemaakt. Nou, het is eigenlijk min of meer aan me voorbij gegaan. Toen de tijd reden er sowieso niet zoveel auto's als tegenwoordig. Want ik realiseer me dat de verkeersdrukte enorm is. Hè? Mm-hmm. Bizar. Dus dat zou ik echt wel een tandje minder willen. Maar ja, ik woonde in een omgeving waar het vrij rustig was sowieso. Dus zag je ook niet zoveel auto's om je heen. Ook normaal in het dagelijks leven niet. Hè? Dus ik heb er eigenlijk niet zoveel van meegekregen wat dat aangaat. Misschien dat ik dan een beetje in een wat luxere positie verkeerde. Misschien zou kunnen. Maar als het bedoeld is om de mensen wakker te schudden wat betreft het milieu, dan heb ik wel hele andere methodes. En wat zijn jouw methodes, Charlotte? Nou, ten eerste alle auto's die zich op de weg bevinden die niet deugdelijk meer zijn. Die heel veel uitlaatgassen produceren. Dieselmotoren. En maakt de benzine eventueel ietsje duurder. Dan zal nog duurder, Charlotte. Ja, is heel vervelend. Autorijden, Mai, ik weet niet of jij zelf auto rijdt. Ja, anders kan ik hier natuurlijk niet komen. Nou ja. Nee, dat kun je inderdaad niet, want de treinen rijden niet of zo. Nee, maar autorijden is sowieso heel kostbaar. Ja. Dat zul je toch met me eens zijn? Ja, zeker. Maar weet je, dus ik zou dan toch, ja... voor mensen die zomaar te pas en te onpas de auto overal voor gebruiken om een straatje verder bij iemand even langs te gaan. Ik noem maar even een gek geval. Ja, dan zou je die benzine toch wat duurder kunnen maken en dan zal men wat minder de auto nemen. Maar weet je, het heeft natuurlijk helemaal geen nut voor het milieu om één dag een autoloze zondag in te voeren. Het is toch 7000 retourtjes Australië? Wat we kunnen compenseren. Ja, maar daarentegen dan het openbaar vervoer mag gewoon doorgaan en al dat soort zaken. Ik denk niet dat het veel uitmaakt, zo één zondag. En als we dan niet naar het milieu kijken, maar bijvoorbeeld meer voor de rust voor de mens? Nou, ik kan me wel voorstellen natuurlijk dat er veel mensen zullen zijn die in een drukkere omgeving wonen, dat een verademing voor ze is. En daar ben ik het wel mee eens. Maar daarentegen is natuurlijk weer een hele grote categorie mensen die daar zich tegen zal ageren. Zeg, ja, maar ik moet net toevallig naar familie of verjaardagen, hè? Ik noem maar iets. Dus dat zal dan weer niet zo goed uitkomen. En voor sommige mensen is alleen de zondag de enige dag dat ze zich kunnen... Vrij zijn en dat ze dus familie kunnen bezoeken. Precies, naar al dat soort pretparken en noem maar wat met de kinderen. Dus het is allemaal niet zo heel eenvoudig. Bovendien, weet je, op zondagen zijn zelfs de supermarkten en inderdaad heel veel winkels hebben koopzondagen, die zijn geopend. Dat zal dan economisch ook op zo'n dag weer... Ja, wat Wouter ook zegt, hè, we leven in een 24-uurseconomie. Ja. Dus dan moeten er ook aanpassingen zijn als het gaat over het sluiten van winkels op zondagen. Precies, nou weet je, daar zou ik eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje truttig, best wel voor zijn, want eigenlijk is het natuurlijk bizar. Dat er op zondag winkels open zijn? Ja, vind je dat niet een beetje Nou ja, weet je, ik vind het een heerlijk gevoel dat ik weet dat ik altijd naar een winkel kan gaan. Ja, echt. Ja, nou, ik heb een bloedhekel. Ik doe het alleen nooit. Dat is het verschil. Ik heb een bloedhekel aan boodschappen doen. Dus ja, dat is natuurlijk weer een beetje op mezelf wel gebaseerd. Maar kijk, weet je, wij hebben nou onze maatschappij zo ingericht dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om geen auto ter beschikking te hebben. Hè? Mensen die boodschappen gaan doen en die dan voor de hele week in huis halen. Ik noem maar allemaal dit soort dingen. Men is daar niet meer op ingesteld. En natuurlijk, ik vind zo'n toeloos zondag wel grappig. Hè? Maar dat is dan ook eenmalig en dan moet het wel weer klaar zijn. En symbolisch, zeg je eigenlijk. Ja, symbolisch, ja. Moeten we dat dan eigenlijk wel doen? Jongens, er zijn zoveel dingen hier in onze maatschappij waar eens aandacht aan gegeven moet worden. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar, want dan kan ik nog wel tot morgenmiddag doorgaan. Maar ik vind het eigenlijk een beetje een infantiele zaak. En alsjeblieft zeg, hou op met die onzin. En als je het mee wil doen aan het milieu, dan laat je het gewoon staan. Oh, Charlotte, je viel net weg. Als je nou mee wil doen met het milieu. Als je mee wil doen aan het milieu, dan laat je toch zelf persoonlijk de auto staan. Dan heb je toch het idee van, nou ja, ik heb toch mijn steentje bijgedragen. Wat een ander doet, ja, het zij zo. Maar ik denk gewoon dat dit een is om onzinnige, stomme, ik vind het eigenlijk heel truttig. Weet truttig? Je dat? Truttig. Gewoon had ik truttig. Nou niet van jou verwacht, Charlotte, dat jij dit truttig zou vinden? Ja, dit vind ik echt truttig. Maar dat vind ik ook secretaressendag en kantoorbediendedag en supermarktdag. Ik vind het allemaal zo bizar en debiel. Waarvan zeg je wel, daar mag een dag voor komen? Nou, dat zou mogen komen, maar dat heeft ook geen soelaas voor de gezondheidszorg. Want daar moet eens echt heel veel aandacht aan gegeven worden. Want dat is echt, dat staat hier niet goed. Daar gaat het gewoon niet goed mee. Ja. En niet alleen voor de verpleegkundigen, maar ook voor, ja, echt waar, voor de artsen. Want die werken zich een slag in de ronde. Echt heel ernstig. Charlotte, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, Mike. Sorry dat ik je teleurgesteld heb, dat je dat niet van mij... Je stelt me nooit teleur, Charlotte. Dankjewel dat je belde. Oh, nou, graag gedaan. Tot ziens, dag. De stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. En je kon dus ook appen naar de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Rob gedaan en zegt... Goedemorgen, aan aangewezen autovrije zondag is een illusie. Er zijn zoveel verplichtingen op de zondag voor veel mensen. Daarentegen kan ik heus 10 dagen in de maand de auto net gebruiken. Feitelijk heb ik dan ruimschoots aan de maandelijkse autovrije dag gedaan. Beloon dus iedereen die de auto een aantal dagen laat staan. Je moet het dagelijks stimuleren. Kijk, dankjewel Rob, dat is een goeie. Marijke heeft een hele lange app gestuurd. Marijke zegt, goedemorgen, er was toen wel wat weerstand, maar lang niet zoals nu. We waren met z'n allen nog gehoorzaam, hadden veel meer respect als er door de regering iets uitgevaardigd werd. Er werd toen sowieso meer gefietst, omdat mensen over het algemeen veel dichter bij het werk woonden. Ook was een tweede auto nog geen gemeengoed. Het zou geweldig zijn als we nu weer 1 autoloze zondag in de maand zouden hebben. Het grote probleem is ontstaan toen de economie 24 uur 7 dagen in de week moest draaien. Bij alles wordt geroepen, onze rechten worden afgenomen. Zelfs ten tijde van de coronapandemie, begin eerst maar eens onze plichten na te komen voordat er actie gevoerd wordt. Terug naar de zondagrust, tijd maken voor elkaar is goed voor de mens en we dienen het milieu. Er wordt nu van alles bedacht om het milieu te sparen, maar echt inleveren, echt niet. Kom niet aan de economie, globalisering enzovoort. Liever verpesten we ons landschap. Stap meer op de fiets, jongens. Groet Marijke. Dankjewel voor je appje, Marijke. En er is ook gebeld door Kamermans. Goedemorgen, Kamermans. Ja, goedemorgen. Gerald Kamerman is de naam. Wat zei u? Gerald Kamerman. Ger. Is Ger dan ook goed? Gerald, ja. Ja, nou, ik ben dus eigenlijk niet de voorstander van een autoloze zondag. Omdat juist ik 5 dagen per week op de fiets naar mijn werk ga. En ik moet 10 kilometer fietsen. En ik begin om 3:30 s'nachts. Kun je nagaan, 3:30 de nest uit. Wauw. Ja, ja. En als ik dus op zondag mijn hobby wil uit gaan oefenen, bijvoorbeeld om te vissen, of ik wil naar familie, of weet ik veel, iets leuks doen, dat ik erop uit moet, dat ik de auto nodig heb, dan zou dat misschien dan op dat moment niet mogen, omdat het een autoloze zondag is. Kijk, ik vind prima dat de dingen gedaan worden voor het milieu. Want ik ben gek op de natuur. We maken er net alle gigantische teringzooi van. Maar ja, een autoloze zondag is maar een druppeltje op de vloeiende plaat. Dat gaat echt niet werken. En hoe denk je, want jij pakt de fiets 5 dagen in een week, terwijl je dan 10 kilometer afstand. De meeste mensen zullen wellicht wel een autootje pakken. Wat stimuleert jou dan toch om elke keer die fiets te pakken? Ten eerste voor mijn eigen gezondheid, maar ook voor het milieu. En hoe kunnen we andere mensen stimuleren om net zoals jij de fiets te gaan pakken? Misschien moeten we verplichten dat mensen binnen 5 kilometer altijd de fiets moeten nemen? Ja, inderdaad. Ik vind het belachelijk dat mensen die maar 1 kilometer of 1, 2, 3 van hun werk wonen, dus de auto pakken. Dat vind ik echt onheuzel. Ik moet 10 kilometer fietsen, dat zeg ik net al. Ik moet daar echt een half uur eerder voor mijn bed uit. En dat doe ik gewoon, dat doe ik graag. Dus ja, ik inderdaad, de mensen die dichter bij het werk wonen en die met de auto komen, ja, die zouden misschien dan beloond moeten worden of zo. Oh. Of in ieder geval gestimuleerd worden. Ja, of mensen die gewoon in hun eigen stad werken en wonen. Dus verplicht om met fiets te gaan. In de drukke steden sowieso. Ja. En wat voor beloning zie je dan voor je? Nou ja, kijk, ik vind sowieso wel dat het fietsplan dat ze ooit bedacht hebben, dat wel een goede zaak is. Dat mensen voor weinig fiets kunnen kopen dan. Oh ja. Nou, in dat soort dingen zit het er misschien. Waar zou jij blij van worden qua beloning? Nou ja, ik wacht dus momenteel nog op mijn fiets. die door corona wat later komt dan normaal. Maar ja, daar kijk ik wel eigenlijk naar uit. Ja, straks een nieuwe fiets te mogen bereiden, ja. Merk jij dat je collega's ook vaker de fiets pakken, omdat jij dat ook doet? Nee. Dat maar niet. Ja, nou werk ik ook in een... Ik werk als chauffeur, dat is ook wel grappig. En dan ben ik tegen de auto, maar ik ben wel chauffeur. Je gaat met de fiets naar je werk, maar je bent wel chauffeur. Ja. Maar ja, ik denk dat van de 40 collega's die 's morgens net zo vroeg beginnen als ik, misschien 3, 4 op de fiets komen, omdat de rest gewoon te ver weg woont. Mm-hmm. Maar ja. Je compenseert het wel mooi. Ja, precies. Ik ben wel een voorbeeld voor velen, dat weet ik wel. Zeker, ook voor mij. Er zijn van mij in de buurt die zeggen van, nou, dat ga ik echt niet doen. Zo midden in de nacht en dan ook nog een half uur eerder mijn bed uit. Dat ga ik niet doen. Ja, die krijg je echt niet op de fiets. Dat heeft ook met de werktijden te maken, denk ik. Een voorbeeld voor velen. Ik hoop het. Dankjewel dat je belde. Laten we andere dingen doen voor het milieu. Bijvoorbeeld, als ik kijk naar de troep die ik langs de wegen zie liggen, die mensen gewoon uit hun auto gooien. Ik doe daar wat aan. Ja. Ik doe daar hogere boetes voor of zo. Ik vind dat zo jammer dat mensen dat doen. We noteren het allemaal. Okay. Ik ga jou een fijne werkdag wensen. Je bent er bijna, denk ik. Ik ben bij mijn eerste adresje waar ik moet lossen nu. Ah, kijk. Goed je te spreken. Oké. Tot ziens. Doei. Ja, de stelling is dus, de autovrije zondag moet terugkomen. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Somje met Drive op NPO Radio 1. De stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. Bel ik al naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Ursula. Goedemorgen, Ursula. Goedemorgen, Mai. Hi, Ursula. Dat is appels met peren vergelijken. Appels met peren vergelijken. Ja. Maar kijk maar, in 1973, ja? Toen werkten wij 40 uur per week, van maandag tot en met vrijdag. Mm-hmm. Bedrijven waren het weekende dicht. De winkels die sloten zaterdagavond om 6 uur. Daarvoor had je donderdag een koopavond. Nou ja, kijk, tegenwoordig met de doorlopende economie. Mm-hmm. Nou, wie moet er niet allemaal zaterdag en zondag ook werken? Ja, dus het is bijna niet mogelijk, zegt u eigenlijk, hè, Ursula? Ja, dat kan gewoon niet. Want toen had je dan, zoals de dokter, de ambulance, de verpleegsters. Nou, die hadden dan wel een zondergenehmiging, zeg maar. Dat ze dan op de weg mochten. Maar tegenwoordig, wie moet dan niet allemaal op de weg zijn? Ja, ja, ik moet ook toegeven, Ursula. Ik moet ook zondag op de weg zijn voor werk. Nou ja, dan krijg je ook een aparte toestemming dat je mag. Maar het is toch minder als vroeger. Ja. En u zegt dus eigenlijk dat vroeger dan waren de winkels na zaterdag om 6 uur dicht. Ja, en dat was ook pas, want in de jaren 60 dan waren ze al om 4 uur dicht zaterdags. Om 4 uur zelfs? Ja. Nou ja, dat kan toch? Dat kan zeker, ja. En maar zouden we dat dan niet weer terug moeten brengen? Nou, voor mij zou het mogen. Van u zou het mogen? Ja, nou, ik bedoel überhaupt, wie moet dan nou op zondag boodschappen doen? Ja, nou ja, als je toch een komkommertje of een tomaatje vergeet, is het toch wel lekker als een supermarkt open is, Ursula. Ja, nou, dan kun je ook wel een dag zondag. Dat is zeker weten waar. Nou ja, ik bedoel, of dat nou wel voor mij hoeft, het in elk geval niet. Maar, het is gewoon zo. Ja. En als je dan ook zegt van niemand mag met de auto rijden op zondag. Je kunt het gewoon niet vergelijken als je zegt die autoloze zondag moet terug. Want ik heb er toen van genoten. Ik heb zelfs een fiets gekocht, expres daarvoor. Oh. Want we hebben met een clubje, collega's, hebben wij een puzzeltocht georganiseerd. Wat leuk. Dat is prachtig, ik heb ervan genoten. Van die autovrije zondag dus, zeg maar. Ja. Ja, want wij hadden de hele straat voor ons. Dat is prachtig creatief bedacht, Ursula. Wat? Dat is creatief bedacht. Ja. En denkt u dat, dat als dit dan bijvoorbeeld weer terug wordt gehaald, wellicht 1 keer, symbolisch, dat we dan ook wat meer creatief worden om zoiets te organiseren, zoals een puzzeltocht? Ja, maar ik denk omdat er nou meer beroepen zouden zijn, mm-hmm, die dan een ontheffing krijgen omdat ze op hun werk moeten zijn met de auto, dan heb je toch ook niet de hele weg voor je vrij. Ja. Zoals wij toen. Het is dus eigenlijk niet mogelijk. Nee, ik denk het toch niet. De tijden zijn veranderd. Die tijden zijn veranderd en je kunt nooit iets terughalen wat toen was. Dat klinkt pijnlijk, Ursula. Dat klinkt pijnlijk. En dan nog iets. Volgens mij praten jullie ook te veel over de Randstad. Van pak even openbaar vervoer. Mm-hmm. Nou, hier, ik woon aan de rand van de stad. Daar rijdt dus morgens om die tijd überhaupt. Als ik met een bus ergens naartoe zou moeten, moet ik eerst een kwartier lopen voordat ik bij de bushalte ben. En die gaat dan maar eens per uur. En dan ook niet overal naartoe, waar ik bijvoorbeeld naar mijn werk reed toe niks. Ja, dus voor de Randstad is het wellicht makkelijker. Ik was toen echt op de auto aangewezen. Ja, precies. En dan mensen die net buiten de stad wonen of in een dorp, daar is het toch wel wat moeilijker om daar de autoloze zondag in te lassen. Ik zeg vrijdag, autoloze zondag in te lassen. Ja, Ursula, precies. Ik ga u bedanken. Ja, dag. Bel vooral vaker in. Nou, dat zou ik doen. Tot ziens, prettige dag nog. De stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Er is ook gebeld door Herman. Goedemorgen, Herman. Ja, goedemorgen. Ja, ik wou er ook nog even bij vertellen dat we toen ook benzinebonnen hadden. Je mocht niet zoveel meer rijden, want je moet je bonnetjes inleveren. Dus dat is ook weer afgelopen. Daar wordt niet over gepraat. En inderdaad, wat die mevrouw zei, jullie wonen in het Westen. Er is al openbaar vervoer op elke seconde en elke 5 minuten. bij ons rijdt er niet eens een bus. Dus je moet de auto wel eens gebruiken. Dus ja, het is wel erg luxe. En er wonen 3 miljoen mensen, schat ik zo'n beetje, toen minder in Nederland. En iets Herman, hoe oud was u zelf toen u de auto vrije zonde? Ja, ik ben 40, was ik 20, weet ik veel. En hoe was dat toen? Nou, mijn familie woonde in het westen, ik woonde in het midden. Dan ging ik weet niet meer wanneer ik erheen ging. Ik denk zaterdagavond en dan zondag om 12 uur, dacht ik, of om 11 uur, ik denk 12 uur, werd het weer vrijgegeven. En dan begon je weer te rijden en dan reed je naar huis. Oh ja, ja. Maar het is ook wel raar om in te beelden dat alles dan, dat er een bepaalde leegte is. Ja, maar toen was het natuurlijk een stuk minder druk. A, wat mensen betreft en B, wat auto's. Die waren er ook minder. En de auto's waren ook minder groot, hè. Wat toen een grote auto was, is nou een klein autootje. Maar Herman, heeft u dan ook niet het gevoel van... U zegt, ja, dat is wellicht nu niet mogelijk. Maar moeten we dan wel bewuster zijn van... of we dan wellicht wel vaker de fiets moeten pakken in plaats van de auto? Ja, goed, naarmate je ouder wordt, merk ik dat als je minder flexibel wordt en minder mobiel. Dus het is wel leuk als je 20 bent, dan kan je van alles doen. Maar naarmate je ouder wordt... dan is de keuze ook wat sneller gemaakt, denk ik. Ja. Duidelijk. Nou, de maatschappij is natuurlijk totaal anders. Hè. Ja. Er was toen geen enkele winkel open op zondag. Niets. Ja. Ik bedoel, toen ik jong was, was het zelfs zo dat de radio was nog geen eens vrolijke muziek. Want dat was ook al rampzalig. Dan moest je naar Radio Luxemburg luisteren op de middengolf met gepiep en gekreun. Dat was nog voor Veronica. Dus de tijden zijn zo veranderd. Herman, de tijden zijn veranderd. En we gaan wellicht nooit een autovrije zondag meemaken. Dankjewel voor het bellen, hè, Herman. Succes, hè. Tot ziens. Doei. Dag. De stelling is, de autovrije zondag moet terugkomen. En er is ook gebeld door Rob. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Hi Rob, de autovrije zondag moet terugkomen? Nou nee, maar wel iets wat erop lijkt misschien. En wat zou het zijn? Nou ja, je hoort al veel mensen over de 24 uur, 6, 4, 7 dagen per week economie. Mm-hmm. En dat geldt ook voor mij. Ik moet drie zondagen in de 6 weken moet ik op pad voor mijn werk. En ik woon 75 kilometer van mijn werk, dus ik kan ook niet meer de fiets. Nee. Alleen, ik denk dat voor iedereen zou moeten gelden dat we dan 4 dagen in de maand of 2 dagen in de maand de auto laten staan. Maar dat we wel vrij zijn in de keuze welke dag. Oh ja, ja, dan is dat denk ik best wel haalbaar. Ja, dan voor zou mij je wel. Geen lege wegen krijgen, maar je hebt in ieder geval veel minder autogebruik en daarmee veel minder verontreiniging. Mm-hmm. Dus, ik gebruik op mijn vrije dagen mijn auto amper. Dus wellicht misschien een regel met je mag maar je auto 4 dagen in de week gebruiken? Ja, bijvoorbeeld. Je moet sowieso 5 dagen werken, maar we hebben 7 dagen in een week. Dus. Ja, precies. Dan kun je zelf een dag skippen. Kijk, dat is een bepaalde methode die we dus in kunnen lassen. Ja, dat zou meer passen bij deze tijd. Ja, en voor jou zou het dus geen moeite kosten om dat eventueel te doen? Nee, ik heb er totaal geen problemen mee, maar mijn werk brengt wel een verplichting om te rijden. En dat kan niet anders. Ik zal gewoon naar mijn werk moeten, dus een vaste dag gaat voor mij niet werken. Ja. En krijg ik dan een ontheffing voor, waarmee ik dus gewoon de weg blijf gebruiken. Ja. Terwijl als ik vrij ben in mijn keuzes daarin, weet ik zeker dat die dagen die auto stil blijft staan. Nou Rob, volgens mij ben je nu zelf ook wel lekker ergens onderweg naartoe. Ik ben onderweg naar mijn werk, inderdaad. Kijk, werk zo vast. Jo, dankjewel. Tot ziens. De autovrije zondag moet terugkomen. Tot slot nog mevrouw Weideman. Goedemorgen, mevrouw Weideman. Mevrouw Tijdeman. Tijdeman. Wat zin in neem. Ik ben 86 en invalide. En ik zeg, ik ga iedere zondag graag naar de kerk. Mm-hmm. Dus daar heb ik dan absoluut die auto voor nodig. Maar ik stel voor om te carpoolen. Carpoolen? Ja. Dus minder auto's, maar dus wel samen wellicht een auto delen. Ja, juist. Kijk, dat is wel een goede methode. Doet u dat ook vaak, mevrouw Tijdeman? Ik breng wel eens andere mensen ergens naartoe. Als ik zelf ga boodschappen doen, dan neem ik een paar oudjes mee die ook boodschappen nodig hebben. Dus op die manier. Wat goed. Hoe heeft u zelf de tijd van de autoloze zondag meegemaakt? Nou, dat vond ik prima, want toen kon ik nog lopend alles bereiken. Dus, want dat is een flinke poos geleden. Ja. En dan misschien onderscheid maken tussen de invaliden en de mensen die dus wel gewoon met de fiets naar de kerk zouden kunnen, bijvoorbeeld? Dat ook wel, ja. En carpoolen, zoals ik zeg. Carpoolen. Een paar mensen meenemen, als dat kan. Mevrouw Tijdeman, ik vind dat een uitstekend idee. Oké, graag. Vaker carpoolen. Ik wens u een prettige dag. Dank u wel. Tot ziens. Ja, de autovrije zondag moet terugkomen. Marcel heeft nog geappt, die zegt: milieutechnisch gezien, promoot liever het thuiswerken en maak al het openbaar vervoer gratis. Benzine duurder maken is geen oplossing, want dan bevooroordeel je de rijken. Marcel zegt dat nog. Yvette heeft ook gereageerd, die zegt: ik heb al jaren geen auto, maar ik woon wel naast een drukke weg. Wat zou het toch heerlijk zijn als het daar een paar keer per jaar doodstil zou zijn? Lisa zegt: ik werk in een restaurant en het land staat op zijn kop als er op zondag niks meer besteld kan worden, want dat is de drukste dag. Wij gebruiken auto's voor de bezorging en het is onmogelijk om over te stappen op fietsen. Alex zegt nog: ik zit er echt niet op te wachten om mij te beperken in mijn vrijheid. Het zou fijn zijn als er eerst een fatsoenlijk alternatief is. Ik zou het wel fijn om eens te kunnen zitten in een trein. En Larissa zegt nog: het zou wel lekker zijn zo'n dag zonder auto. En ik ben alweer aan het einde gekomen van woensdag. We hebben het gehad over een vrouwenquotum in het leger en een autoloze zondag. Wil je graag meer van onze show zien en horen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit ik hier weer om 4 uur voor je klaar met nieuwe onderwerpen. Nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Een prettige woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.